23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozszerza się protest w kopalni Bogdanka. Jutro do głodówki przystąpią kolejne 3 osoby. Atak nożownika w Tel Awiwie. 4 osoby zostały ranne. Dama z gronostajem dołączy do Adama Mickiewicza i Smoka Wawelskiego. Będzie w niedzielę kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzy osoby mają dołączyć do jednego z pracowników kopalni węgla kamiennego Bogdanka. Jarosław Niemiec od czwartku prowadzi samodzielny protest głodowy. To protest w obronie miejsc pracy w kopalni, mówi. Czuję się w tej chwili bardzo dobrze, piję dużo płynów, elektrolitów, lekarz bada parametry moje, więc jest w porządku, a rozszerzamy protest w ten sposób, że jutro przyłącza się 3 osoby. Tak samo w siedzibie zarządu na urlopie. Jesteśmy gotowi do rozmów, deklaruje rzecznik prasowy kopalni Bogdanka Marcin Kujawiak. Apelujemy do pana przewodniczącego, też do innych osób, o rozważenie innych form protestu. No, zarząd oczekuje na pewno zakończenia tej formy protestu. Dopiero wtedy możemy podjąć jakieś rozmowy w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Dziś działania związkowca w Bogdance poparli m.in. przedstawiciele rolników i firm transportowych, którzy zadeklarowali także gotowość dołączenia do ewentualnego strajku górników. 4 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika w Tel Awiwie. Policja poinformowała, że napastnik został zastrzelony przez uzbrojonego cywila. Na miejscu pracują sanitariusze, nie są znane motywy napadu. Gazeta Times of Israel podała, że napastnikiem był 29-letni Marokańczyk, który miał dokument potwierdzający status rezydenta w Stanach Zjednoczonych. Do Izraela przyjechał 18 stycznia na wizę turystyczną. Słowacka opozycja wycofała wniosek o wotum nieufności dla gabinetu Roberta Ficy. Powód? Utajenie obrad przez przewodniczącego parlamentu. Przedstawiciele partii opozycyjnych nazwali decyzję skandalem i zapowiedzieli zbieranie podpisów pod kolejnym wnioskiem o odwołanie rządu. Obrady zostały utajnione na wniosek premiera w związku z prezentowanym przez niego raportem tajnych służb. W komunikacie kontrwywiad poinformował, że chodzi o zorganizowane działania, których celem jest destabilizacja kraju. Według opozycji rzeczywistym zamiarem Roberta Ficy było ukrycie przed opinią publiczną debaty o stanie państwa pod jego rządami. Posłowie uznali przedstawiony raport służb za nieistotny i oparty na ogólnodostępnych informacjach. Niektórzy z nich komentowali, że zawierał urojenia. Premier Robert Fico zarzucił opozycji, że próbuje odsunąć go od władzy poprzez zamach stanu, okupację budynków rządowych i prowokacje. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stworzą przekąski, które pomogą osobom z insulinoodpornością, nadwagą i otyłością. Na opracowanie receptur mają rok, zaraz potem produkty powinny trafić na rynek, mówi kierowniczka zakładu bromatologii profesor Katarzyna Socha. Efektem tego projektu ma być zgłoszenie patentowe, ale też już odpowiedni poziom gotowości technologicznej, że później mamy dużą szansę to skomercjalizować. Byśmy chcieli wejść we współpracę z przedsiębiorcą i w zależności, kiedy już firma się do nas zgłosi i zechce wyprodukować, to już niedaleka droga, dlatego że my już tutaj będziemy mieli opracowane receptury, ale będziemy te produkty mieli de facto stworzone. Białostoccy naukowcy na projekt dostali ponad 8,5 miliona złotych z Agencji Badań Medycznych. Dama z gronostajem będzie kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najcenniejszy w polskich zbiorach obraz pędzla Leonarda da Vinci znajduje się w Muzeum Czartoryskich. Dostanie swój identyfikator i puszkę, mówi szef krakowskiego sztabu WOŚP Piotr Błoński. Będzie tuż obok damy z gronostajem postawiona puszka, do której będzie można wrzucić datek. Dama z gronostajem także będzie miała swój identyfikator. Dama z gronostajem będzie po raz pierwszy wolontariuszem. Dołącza tym samym do grona Adama Mickiewicza i do Smoka Wawelskiego, którzy także zbierają pieniądze na rzecz orkiestry. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w najbliższą niedzielę. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem Gramy na zdrowie dla onkologii i hematologii dziecięcej. Motywem przewodnim finału jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

My ponownie jesteśmy z Państwem. Jacek Hawryluk i Bartek Kaciński. To jest 285. wydanie tej audycji. I druga godzina zapowiadana. Pewnie wszyscy czekali, żeby pojawił się Julie Cruz. A tutaj nie Julie Cruz, tylko Lee Kelly. Ale to jest ten mniej znany wariant obecności muzycznej Davida Lyncha, jaki w naszym świecie, do jakiego w naszym świecie się przyzwyczailiśmy. David Lynch będzie bohaterem tej części naszego spotkania, ale tak jak powiedzieliśmy Państwu po godzinie 21, chcielibyśmy się skupić może na mniej oczywistych nagraniach, kompozycjach, na muzyce, która tworzyła jego świat. Zresztą tak trochę to się ułożyło. W czerwcu 2022 roku zmarła Julie Cruz, w grudniu 2022 Angelo Badalamenti, a w miniony czwartek, 15 stycznia, odszedł sam Lynch. Ale muzyka zawsze była dla niego niezwykle istotna, niezwykle ważna. To była część jego świata i trudno sobie wyobrazić jego filmy, jego w ogóle działalność bez dźwięku, bez tego, w jakiej aurze dźwiękowej pojawiają się bohaterowie, poszczególne wątki. Muzyka była bardzo silnie zespolona, czy to z filmami, czy z serialami. Zawsze ta muzyka była dopowiedzeniem i ta muzyka, no powiedziałbym, zawsze tworzyła klimat i także taką swoistą narrację. I tak te filmy Lyncha zawsze były filmami niezwykle muzycznymi. Ten utwór, od którego rozpoczęliśmy, I'm Waiting Here, duet Lyncha z Lee Kelly, to jest nagranie sprzed 12 lat z albumu The Big Dream, który zawierał więcej takich, szczególnie na takiej płycie dodanej, bonusowej, zawierał więcej takich ciekawych kooperacji muzycznych. No i to był już ten okres, kiedy David Lynch właściwie mógłby odcinać kupony od swojej wielkiej sławy filmowej. To już jest ten moment, kiedy się spodziewamy, że artyści również ci młodszego pokolenia do niego przychodzą i chcą z nim nagrywać. Ale przecież już wcześniej, i tu mam trochę za złe tym wszystkim pożegnaniom Lyncha, które się pojawiają w różnych miejscach i koncentrują się bardzo mocno na filmach, a przy okazji muzyki to oczywiście wspominany jest wątek Angelo Badalamentiego i muzyki do Twin Peaks, ewentualnie do kolejnych kilku filmów pełnometrażowych. Od dawna w przestrzeni pojawiał się wizerunek Lyncha z bardzo charakterystyczną gitarą Parker Fly, z zestawem efektów, grającego no, jakąś swoją wersję, mroczną na pewno i na pewno autorską bardzo wersję bluesa, bo tym bluesem był zafascynowany jako instrumentalista. No, poza tym, że był reżyserem, jak już na wstępie wspomnieliśmy, malarzem, producentem filmowym, scenarzystą i tak dalej, był również muzykiem. I od samego początku swojej kariery filmowej, zaznaczmy, pracował bardzo bezpośrednio przy muzyce do swoich filmów. Trochę jak John Carpenter, może troszkę inaczej, bo to nie były takie stricte autorskie od początku do końca ścieżki dźwiękowe, ale myślę, że było coś, jakaś paralela między tymi dwiema karierami, z całą pewnością udałoby się ją wyznaczyć. I na pewno było słychać Lyncha jako twórcę muzycznego od filmu, kultowego filmu dziś, Głowa do wycierania, czyli Eraserhead, który przyniósł mu właściwie niespodziewaną trochę sławę, bo przecież to był film pokazywany tylko w takich specjalnych pokazach. Pisze się teraz często pokazy o północy, no bo był to film uznawany za dziwny, czarno-biały, eksperymentalny. No a z dzisiejszego punktu widzenia, jak analizujemy ścieżkę dźwiękową do tego filmu, to właściwie można by było na całość spojrzeć rok, przypomnę, 1977, jako na jakąś z kolei paralelę tego, co się działo na scenie muzyki industrialnej, czyli jakiś występ Throbbing Gristle z czarno-białymi wizualizacjami, mniej lub bardziej zagadkowymi, mrocznymi, czasem szokującymi. To właściwie było coś, co się wydarzyło zupełnie niezależnie. Lynch do tego doszedł swoją drogą poprzez ścieżkę filmowca rozwijającego się, no a Throbbing Gristle dobudowywali, cała scena industrialna dobudowywała ten wątek wizualizacji jakiegoś obrazu towarzyszącego muzyce do w istocie momentami bardzo podobnych dźwięków. I jest jeszcze jeden aspekt niezwykle istotny, o którym teraz pomyślałem, gdy słuchałem tego, o czym mówiłeś, to, że nawet że gdy dzisiaj spojrzymy na ścieżkę dźwiękową do miasteczka Twin Peaks, to tak naprawdę niezwykle ważne było to, co wydarzyło się wcześniej w muzyce i w myśleniu o muzyce Davida Lyncha, że to, co usłyszymy za chwilę, to jest powiedzmy 10-12 lat przed miasteczkiem, ale to jest muzyka, która doprowadziła do pewnego klimatu, także do sposobu wykorzystania muzyki, do pewnych motywów, które się pojawiały, motywów nieukończonych, które wprowadzały niepokój, które wprowadzały napięcie nieoczywistych. I to można odnaleźć u tego wczesnego Lyncha. To wszystko, co zostało tak świetnie wyeksploatowane i doprowadzone do perfekcji w miasteczku. No tak, w miasteczku mieliśmy kobietę z piękiem, o ile dobrze pamiętam, a w głowie do wycierania mieliśmy, i tu za chwilę będzie jej pieśń, panią czy też kobietę z grzejnika. It's so late. Thank you. David Lynch i Alan R. Splett, In Heaven, pod tytułem Lady in the Radiator Song. To jest fragment właściwie takiej długiej suity. Suity to jest mocno powiedziane, to jest po prostu utwór dark ambientowy albo dronowy, towarzyszącej filmowi Głowa do wycierania. Tam dźwięk jest z nami prawie cały czas. Taki dźwięk na niskich częstotliwościach, bardzo niepokojący. I to jest druga połowa lat 70., żeby nie było żadnych wątpliwości. Do Gwiezdnych Wojen pisano zupełnie inną muzykę. W tym samym czasie Lynch kroczył własną drogą, ale ta fascynacja dźwiękiem doprowadziła go także do produkcji nagrań, do tego, że łączył poszczególne sceny, poszczególne fragmenty, wątki z tematami. Tutaj przejął tradycję powiedziałbym wiekową pewnych motywów przewodnich także, które pojawiały się w muzyce klasycznej u niego w filmach, w serialach. To wszystko było zawsze obecne i ta muzyka też w pewien sposób, nie wiem, to być może Państwo się zgodzą, też jakby porządkowała momentami niektóre wątki czy sytuacje, które pojawiały się na ekranie. Tak, to jest też tak, że David Lynch już w ocenie swoich współpracowników, bo on miał stale kogoś, kto mu pomagał po prostu zawiadywać studiem, nagrywać, rejestrować, tworzyć te utwory, honorował tych ludzi, inżynierów dźwięku. I Alan R. Splett był kimś takim, później kimś takim był John Neff, jednocześnie zatrudnił Dina Harleya do opieki nad studiem, które zbudował w pewnym momencie, już w latach 90. Wtedy jest ten takie przełamanie, bo umiera Alan Splett. Lynch nawiązuje współpracę z Johnem Neffem. No, Neff się także stał członkiem takiego duetu Blue Bob. To tak, i zakłada duet, tak, z tym, że Johnem Neffem. Natomiast to, co oni opowiadali o nim później, to było to, że on był ewidentnie, choć sam nie wiedział, był po prostu człowiekiem z takiej tradycji muzyki eksperymentalnej lat 50. Czyli to, co uwielbiał, to było zwalnianie taśmy, przestrajanie jakichś partii, które zostały nagrane na taśmie, odtwarzanie od tyłu, wszystkie te triki, które no, z punktu widzenia może dzisiejszego są dość banalne, bo zostały ograne też również przez muzykę rozrywkową jeszcze za czasów Beatlesów, ale jednak w tym swoim nagromadzeniu i w takim budowaniu takiego surrealistycznego napięcia, atmosfery snu, to wszystko jednak działało w magiczny sposób u Lyncha, który no, niech świadczy o jego takim podejściu swoistym, trochę może półamatorskim akurat w tej dziedzinie do rzeczy, niech świadczy ten cytat, że powiedział kiedyś, że każda muzyka na świecie jest stworzona z 12 tonów, ale nasze eksperymenty wydają się stworzone z 24 albo 36 tonów. No, odkrywał to, co kompozytorzy awangardowi już otwierał te drzwi, które oni już wyważyli wcześniej, ale jednak robił to z pasją trochę i trochę innym w planem w głowie, no planem filmowca przede wszystkim. I tutaj nakłada się ten wątek, że do pewnych rozwiązań muzycznych Lynch dochodził sam, tak jak z jednej strony do muzyki ambient, czy też muzyki dronowej, industrialnej, która w drugiej połowie lat 70. rozwijana była przez różne, zwłaszcza brytyjskie zespoły sceny niezależnej. Tak on sam dochodził do pewnych wniosków, które pojawiały się w pracy kompozytorów związanych z różnymi studiami muzyki elektronicznej, elektroakustycznej, czy z paryskim GRM-em, czy chociażby z tym, co działo się w studiu Polskiego Radia w Warszawie. No w każdym razie wszelkiego rodzaju zabiegi filmowe, które przecież już związane były ze studiami muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, były niezwykle bliskie Lynchowi i to było słychać także przed momentem. No ale też musimy wspomnieć nazwisko Angelo Badalamentiego, który zmienia, ta muzyka jest cały czas u Lyncha, Badalamenti trochę jednak ją odmienia, wzbogaca o warsztat dobrze przygotowanego kompozytora, choć drugoligowego w momencie, kiedy nawiązywali współpracę. Tak, ale wzbogaca także o melodię, to jest ważne. I doskonałe operowanie, aranżowanie na orkiestrę, taką też naturalną melodyjność, takie też bardzo szerokie myślenie Badalamentiego, który się po prostu wczuwał w to, co odpowiadał na potrzebę, którą wyrażał Lynch. I w ten sposób Lynch mógł bez warsztatu, takiego warsztatu kompozytora filmowego już pełnego, z pomocą Angelo Badalamentiego, wpływając na niego, współkomponować. Założyli nawet zespół w pewnym momencie. To się nazywało Todd Gang i działało, właściwie było przedłużeniem tego duetu nieformalnego, nawiązanego w momencie, kiedy Badalamenti... No właśnie, powiedzmy, bo ten duet powstał w połowie lat 80., kiedy Badalamenti był nauczycielem śpiewu Izabeli Rossellini, która miała wykonać piosenkę Blue Velvet dla Lyncha. No i w taki sposób poznali się. W związku z tym ta spółka autorska zawiązała się w połowie lat 80. No a później okazało się, że wszyscy znamy historię, że nie sprzedano do filmu Blue Velvet utworu Song to the Siren. Wytwórnia 4AD nie zdecydowała się na to. Później kupił go Lynch do Lost Highway, do zagubionej autostrady. W związku z tym trzeba było napisać Mysteries of Love i tutaj współpraca z Badalamentim ruszyła już pełną parą. No ale my posłuchajmy dwóch utworów duetu Todd Gang, nieco mniej znanych, opublikowanych na płycie 7 lat temu Logic and Common Sense i A Real Indication. Off the top. trying not to smile. Cause the street is where I'm going and the curb is at the side by the sewer where the rain goes down. Like this girl I once knew. Cause the sewer is so hollow. Like the night my girl went away, gone off in a world filled with stuff. Lights start changing and there's wires in the air and the asphalt man is all around me. And I look down and my shoes are so far away from me. Man, I can't believe it. I got a real indication of the laugh coming on. Got a real indication of a laugh coming on. To był duet Todd Gang, czyli Angelo Badalamenti i David Lynch, którzy długo razem nagrywali, ale czasami nagrywali po prostu właśnie jako duet utwory różne. I te były akurat niezłym przekrojem przez estetyki, które David Lynch wybierał do swoich filmów, którymi był zafascynowany od starego jazzu, również free jazzu. Pamiętajmy, że obsadził w głównej roli, jako główną postać właściwie w Zagubionej autostradzie muzyka jazzowego, saksofonistę free jazzowego. A bluesem z kolei, bo ten drugi utwór bardziej odnosił się do takiego mrocznego bluesa i tutaj było słychać ewidentne wpływy kapitana Beefhearta, który był jednym z ulubionych artystów Davida Lyncha, jednym z tych, którzy wywarli na niego największy wpływ, u których fascynowało Lyncha to, że ma jakby za dużo pomysłów, że z tych utworów, choćby z okresu płyty Truth Mask Replica, wylewają się pomysły i po prostu nie wiadomo, co z nimi zrobić. I to jest taki przetwarzany blues, taki blues, w którym dzieje się coś awangardowego. Dość dobre, wydaje mi się, odniesienie do dużej części twórczości solowej Lyncha. Beefheart na pewno, ale gdyby szukać, powiedziałbym, również klimatów bluesowych, barowych, może mniej eksperymentalnych, to na pewno Tom Waits również powinien się tutaj pojawić jako ważny punkt odniesienia. Jeśli blues u Davida Lyncha to coś, co nazywano miejskim, industrialnym bluesem, czyli jego fascynacja klasycznym bluesem połączona z fascynacją muzyką industrialną, w związku z tym ten jego brudny, taki zakurzony, zniekształcony blues był bardzo charakterystyczny, co dało także efekt we współpracy z Johnem Neffem, o którym już opowiadaliśmy, bo pod koniec lat 90. na przełomie właściwie dekad powstało przedsięwzięcie pod nazwą Blue Bob i to był właśnie duet realizatora dźwięku Johna Neffa i Davida Lyncha. No i tutaj te fascynacje bluesowe były cały czas jeszcze kontynuowane. No i kolejna postać właśnie z tych takich stałych współpracowników Davida Lyncha. John Neff, nieżyjący już, bo on zmarł dwa lata temu w styczniu w wieku 71 lat. Był gitarzystą, ale był przede wszystkim realizatorem i pracował jeszcze od lat 70., 80. z takimi słowami jak Steely Dan chociażby, więc to był taki realizator z bardzo dużym dorobkiem. Spotkali się w 1997 roku. Tak jest. I te ich nagrania, z jednej strony można ich posłuchać na płycie formacji Blue Bob, wydanej na początku tego wieku, a z drugiej strony część z nich trafiła na ścieżkę dźwiękową na jednego z pewnie najgłośniejszych filmów w karierze Davida Lyncha, czyli Mulholland Drive. We'll be right back. Mountains Falling. Utwór Davida Lyncha i Johna Neffa ze ścieżki dźwiękowej filmu Mulholland Drive. Ale także z płyty Blue Bob, czyli duetu tych artystów. Muzycy nagrywali ten materiał przez 23 miesiące, od 1998 roku do roku 2000. Ostatecznie płyta pojawiła się w grudniu roku 2001 i był to tak naprawdę debiut płytowy, studyjny Davida Lyncha. Początkowo album miał nosić tytuł 2960 przez długi czas, a nie Blue Bob. I Neff zapytany, dlaczego tak, odpowiedział, że Lynch mu nigdy nie powiedział, dlaczego. Natomiast Lynch zapytany o to, skąd ten tytuł, odpowiedział, że to była, że to był pomysł Neffa. Bardzo lynchowskie. Wzięło się skądś. Jakiś dziwny człowiek prawdopodobnie podpowiedział Lynchowi tytuł. Ciekawa historia, album całkowicie przepadł w Stanach Zjednoczonych. Małe, drobne zainteresowanie tą płytą było w Europie. Artyści pojawili się w Paryżu, w sali Olimpia, dali jeden koncert w listopadzie 2022 roku i nigdy nic więcej już jako Blue Bob nie Czyli całkiem nagrali. Niedawno. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, David Lynch i John Neff z płyty Blue Bob pierwszy oficjalny album tego artysty, wydany w 2001 roku przez firmę Absurda, jego wytwórnię, czyli wytwórnię Davida Lynch'a. A na zakończenie Donovan, który spotkał się i na scenie, i w studiu wcześniej z Davidem Lynch'em, i na transcendentalnej medytacji, bo obaj byli uczniami Maharishiego jogi na początku XXI wieku, nagrali utwór I Am The Shaman. To było 285. wydanie HCH. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. A od północy do miasteczka Twin Peaks zaprosi Państwa Jarek Szubrycht. Proszę pamiętać. Dobrej nocy. Yon wheeling of great stars hath cast a silver web around my heart, upon an elfin sea, in a ship of filigree. And look upon her prow, a sign upon her brow. She guides us on our way, when hearts they go astray. Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes? Lorelei, as you fly around those starry skies. Lorelei, why oh why oh why oh Lorelei? Yeah, I am. Stars, they cast a spell on me as I wander through the stars. Linda, love and me, I don't know how I got here, but I know where I go as I wander. All I know, Lorelei, who will dry your pretty eyes as you fly, Lorelei, around these starry skies? Lorelei, Lorelei, Lorelei, oh why, yeah, I am Sean. Yeah, I am Sham.